وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عن الأمة الغمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته غر الميامين وعلى كل من سار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرن يتي الله تبارك وتعالى إن سيدك فقام قطن ونرى وتعدك قومة إن تلك ميودان ونبون تتا لمادن ابون الشيطان en tor kam kam Allah subhanahu wa ta'ala yo wadu en julbe gam da tawta ko ben woni be ho dakki wonu ka dole di do harahi be jabani mo en sey ke kam Allah subhanahu wa ta'ala kalamu fewni ala wa'du majjinde kalamu Allah subhanahu wa ta'ala majjine kadi ala wa'du mu fewnude en toran tan laadon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kambe sahaba be mabbe e kala on ardo baawa maɓɓe hino eto ñentingol laawol maɓɓe ngol haa ñande darngal dari siɗen toroy Allah subahanahu wa ta'ala suɓe en yurmina e wattaga ɓen ñentinoɓe nelaaɗon alayhi salatu wassalam ara mi salminoon salminaango islam siɗum feƴƴino anndirɗen noon fottugol meɗen ɗo alkamisaare fof eto anndintinirgol ko yewte kaaɗo diina Allah subahanahu wa ta'ala kaw tagiri jeyaaɓeɓen saabu muɗum wono wiiri noon wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun o wimi tagiraaɗi jinna yimɓe sina fiyoɓe rewan rewgol Allah subahanahu wa ta'ala ngol hino lanndi anndugol anndugol ngol ko wasila ilal ibada anndugol ngol ko ƴanngal rewetengal e mum fiyonkide waaw yettade ngal ɗo dewal dewal ngal annda e ganndal ko angal dewal ngal ɓuri moƴƴude ɗum ko waɗi noon neɗɗo si rewi Allah subahanahu wa ta'ala tawi o annda koko bonnata kon ɓurata ɗuuɗude ko moƴƴinta kon ko ɗum si Allah subahanahu wa ta'ala simore nde o arti tippinde ka nder Qur'an e aaje nde o arti tippinde ka Qur'an ko simore hollitaynde yamirande jeyaɓe ɓen yegoni janngoɓe kaaɗo diina Allah subahanahu wa ta'ala tippini arande ko tippini suratu Alaq aayeji joyi o wi iqra janngu ɗum noon ko fiila amre innama tufidu wujub ko yamirore hinde nafa waɗɗagol ɗaɓɓugol ganndal ngal e dow ɗeɗo mofte no ɓe rewira Allah subahanahu wa ta'ala wono joomi men wiiri noon haray koye ngol ɗon laawol woni oɗo tafsir mo wonɗen waɗde koye ngol laawol woni o hayatu sahaba silsila hayatu sahaba mo wonɗen waɗde koye ngol laawol woni silsila hayatu sahabiyat ko wonɗen waɗde siɗen toroye Allah subahanahu wa ta'ala nafir ɗum wondowol dong e wonaaɓe wolanede ɓen e julgoɓen ala wajihil umum o laɓɓinanen golle ɗen o waɗoya ɗum saabu natugol ɗen aljanna danda e natugol yiite aray si ɗum feƴƴi no suɓornoɗen no wargol hayatu sahaba e ndeɗa yontere feƴƴunde woodi ngamto ko woni saabu ɗum ɗon ronki laataade tawɗen yo laatin tun ɗum ɗon hannde kadi inchallah laalla llaha taala an yanfa bihi wa nasaluhu taala an yanfa bihi haray si tawi ɗum feƴƴi gurnatmo suɓiɗen on hannde ko sahabajo tedduɗo wiyeteɗo Sa'id ibnu Zaydin sahabajo tedduɗo jeyaɗo e sahabaɓe nelaɗo ɓen sallallahu alayhi wa alihi wa sallam en yewtino ɗo ñande goo wiɗen ɓe karmo koɓe yewtoɓe fi hayatu sahaba woni sira e tarih ɓe wiye ibnu qani in ɓe maaki gurdan hayatu sahaba juuɓe ɓen si janggi ɗum hino jeeya e nafowreji ɗi ɓe heɓata e muɗum anndugol ko honno nelaɗo jokkirte gurnan sahaba no janna ɗum julɓe ɓen janngugol gurnan ɓeɗo sahabaɓe julɗo hino heɓa nafoore muɗum anndugol mo ko honno julɓe ɓen haani wuurirde hakkunde muɗum alukuwa al islamia janngugol gurnan ɓeɗo sahabaɓe hino jeeya ko julɗon heɓatae ɗum etagol mo annda ɓeɗo ɓiɓɓe julɓe ko honno ɓe neirte gurnan sahabaɓe ɓen no jonna en ɗum wo tarbiyatul ajiyal ɓiɓɓe ɓen fayɓe ɓen ko honno ɓe neirte fiyoɓe wonu mawɓe janngo nafoɓe ɗeɗo mofte saabu sukaɓe ɓen hannde ko ɓen wonoyta mawɓe ɓen janngo ko ɗum taƴƴina kodun si tawi suka beben hande boni hara jama onno hani famorde don jango ma don kadi hare bonori sabu ko heewa ta jabule eggude ko woni ko suka e sonnaajo mawdo heewa jabule eggude ko woni kodun si tawi ko e moddere o nawi hara himo kanjina na maide mudum si ko e bone kadi o nawi hara no hulbini ha himo hulana ha sitai wa sitai dum kodun si tawi sen watani hakil en tawa en ala don alayhi salatu wassalam be makinde be nela makka ko suka be ben werni be giri iwtiri baw mabbe jabani be mawbe ben fiibe radi be yaltini be kodun si karmo ko go goto yimo wi man shabba ala shay'in shaba alayhi wa man shaba ala shay'in mata alayhi wa man mata ala shay'in bu'sa alayhi be makine do ko woni suka ko feddine suka yagal makko ngal ha o nawi ko dum bi mana ka suka yagal mangal feddi o ko heewi ko nayi ko dum tawata ma nayi ko tawma e mudum wo ko heewi ko mayde kadi ko dum defti tata ma ko mayira e mudum wo ko dum jomina ngin tin tama e mudum nande landal ko dum si tay no landi wargol istidad dan do ngurnan ko dum si nelaa sallallahu alaihi wa sallam بواسي أبو ذر الغفاري رضي الله عنه واسي جني وني بجلدها ناول سلادة كوالي نمائدة كوند أرائيلة حركو جوها جوهان لي مائدة هوا هم بيت ده نقلو نعما يتحرمو أندلوم سنا يوغا يمؤيب يمؤيكم من الله سبحانه وتعالى سيدي دون نلادن بماكي yo maade odo yo Abu Dharr heedin ti kaado laana makko diina bahar wona do jumpere yahe ka joomi men non ko luggudo laana watta ka ko ner niya se ka kufike se tufike tun ko ka joodo kamuta be maaki duppi kadi njoba ko retta ta bako da e kaado laana ko wadi non sete ngum hino juuti be maaki kadi fandin dolle de rondo to daade ngi ngudo sete ko wadi non fello jawo e tengo ngon hingo e o fello daringo be maaki labbin golle de gollanta joomi ma daden faamu ñande dargal darto golle jeelin ko yo wa saghiratan wa kabira sumurenti fu be maakani mo ya Aba Dharr jadde bi safinata fa innal bahra aniqun be maaki wa aktir zada fa inna safara tawil be maaki wa khaffifil hamla fa innal aqabata ka'udin be maaki wa akhlisil amala fa innan naqila basir nala don wasidun do Abu Dharr radiyallahu anhu be wasiwari don kadi julgo gam fo ala wajhil umum be julgo fo watan hakil edi do fiji nay tun non hebata ko wattugol hakil edi do fiji andugol Allah subhanahu wa ta'ala e andugol nelado nyentina nelado julgo ben wata hebude gol lawol sina hara ko lawol gol atti be moddude be rewno hebi gol do wata adde do be sinka lawol gol be andira Allah subhanahu wa ta'ala golbe andira nelado golbe nyentinira nelado golbe natira aljanna haranangol don salafa hadhihi umma rewno be heba konko be dadi don wa tawande kulun si imam malik imam daril hijra be ma kayno la yusliha akhiru hadhihi umma illa bima salu hadhihi awwaluha takki torde de do mofte moddirka si wona ko arande mofte de moddirno ko jonnon gol Allah on ja ko buri himmude marifatu hayati sahaba sabu ɓeɗo jomi men garantini honni gurnam maɓɓe ɗan holnugol gurnam maɓɓe ɗan ɓura jomi men wiyaɓe radiallahu anhum wa radu an ɗanɗo ko gurnam honni ɗan o wiye ayagola kad radiallahu anil muminina wonduɓe nelaɗo ɓe woni assahaba Allah subhanahu wa taala wi welama gurnam maɓɓe ɗan welama golle maɓɓe ɗen o ɗettitiɓe e ko o wela mono faala welaye makko ma humpito gurna be ndara kontude tippuno o tippa ɗum ko ɗum woni sabu nafoore jangugol hayatu sahaba wona haawagol tun uddita hunnduko kon wiya kaawe awa ɓe kadi no wakkilino an noon ko ɓe faalano kon ko ɗum wonɗa faalede ko ɓe huluno kon an kadi ko ɗum wonɗa wiide hiɗa huli wallahu taala almustaan haray noon oɗo wiyeteɗo Sa'id ibnu Zaydin himo jeeya e al asharatul mubasharina bil janna himo jeeya e yimɓe sappo e sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam weltiniraɓe aljanna ala wajhil khusus ɗo gandi sahabaɓe ɓen radiallahu anhum hiɓe mari maratib ibe serti be burdi no Allah subhanahu wa ta'ala burdi niri non al muhajirina ala al ansar bay ko be da atti te karamo ko be lugha arab enna al fadlu lil mutaqaddimi sahaba en hibe burdi hakkune mabbe ka darajaaji ka Allah subhanahu wa ta'ala kono kan non be fu sahaba be nelaado ben mari be ko nelaado alayhi salatu wassalam addi kom ben don be fop mabbe hibe tanjinana aduna wono Allah subhanahu wa ta'ala hum fitiri non o welama golle mabbe den dum don be foko be yimbe al janna ala wajhil umum amma wajhil khusus al ishariya har ko sappa gol kare kare atti be mabbe kal khulafaul arba'a bero lonti be nela don na yo bawo mabbe wona Abubakar wa Umar wa Uthman wa Ali radiyallahu anhum bado ko yimbe al janna jeya qatan dum non tabiti nafsan sitay se yidum don be don jeego hikki be don woni Talha ibn Ubaydillah e Zubair ibn al-Awwam e Sa'd ibn Sa'd ibn Abi Waqqas e Sa'id ibn Zayd e Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah e Abdurrahman ibn Auf be don jeego tawti be da nayo ko be do wiete al-asharatul mubashsharina bil janna yeltinirgol beedo aljanna hino selliri nafsan minar rasuli alayhi salatu wassalam fi hadithin sahihin rawahu imamu tirmidhi fi sahihihi wa akhrajahu imamu suyuti fi jami'ihi wa sahahahu shaykhul albani fi jami'i sahih sadi selluru king niladon alayhi salatu wassalam be sapite beedo e hadith selluru be maki hadithon ko imamu tirmidhi fi limo كما دتا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال حديثي ما دتا ا ابو سعيد بن زيد هم من جانغو دو فيمو سعيد بن زيد روايه مكه ان كان بك بي نياندغو كامب ان رادو عليه الصلاه والسلام ابو بكر عمر عثمان ما دون عمر بمدي جاو ده فلو مو ويتمو حراء غار غرا حراء كوهي ان تاي دلون فلو من دلي nela dambe maki uskun ya hira inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidun riwaya go be maki uskun ya hira inna ma alayka nabiyyun aw siddiqun aw shahidun hadithan nasal shaykh albani nasallimo jonnon kala mon nela don alayhi salatu wassalam sadani ash-shahada qatu anhara wa huwa min ahli al-janna kunna wali fere riwaya go kadi Abdul Rahman ibn Auf radiyallahu anhu be maki nelado meedi darade maka Abu Bakr be maki taw ana fil janna be fuddori hore mabbe be maki ana fil janna Abu Bakr fil janna Umar fil janna Uthman fil janna Ali fil janna Zubair ibn al-Awwam fil janna wa Talha ibn Ubaydillah fil janna Sa'd ibn Abi Waqqas fil janna Sa'id ibn Zayd fil janna Abi Ubaidah Amir ibn Jarrah fil janna Abdurrahman ibn Auf fil janna woni jalo sappo e go tawtinela o do hadith al-Albani no sellino mo Imam Tirmidhi sellimo tangan di dum do woni be do woni e nato be aljanna anda be dem fo hertina nado kadi nato gongol marra tani tangan di o do ko goddo go kadi ni kono ko sian okki darson haqqi leden e noppi di Allah subhanahu wa ta'ala wallitike wondo wolu dawn labbingol e nafitere adiznillah oɗo ko sahabaɓe sedduɗo kono famugol kadi gurdan oɗo ɗan gurdan Sa'id ibn Zayd hino wawa gurdan Sa'id ibn Amir al-Jumahi a wawata famude gurdan Sa'id ibn Amir al-Jumahi ko alda e famugol gurdan Hubayb ibn Adiyyin at-Ta'i sabu gurna mabɓe ɗan hino natudi ko wonde yewtude ɗo ko gurdan Sa'id ibn Zayd kono e wata famude gurdan ɗa sina e rew e ƴangal baba en mabɓe woni o wiyeteɗo oɗo honno Umayr andi ko wiyete ko Sa'id ibn Amr ibn Nufayl ibn Abdul Uzza baba en oɗo Sa'id o wiyeteɗo Amru e baben Amiru al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab ko be baba goto ngandi Umar ko be nata ko Umar ibn al-Khattab ibn Amr ibnu Nufayl ibnu non Abdul Uzza odo kadi ko Sa'id ibnu Zaid ibnu Amr ibnu Nufayl ibnu Abdul Uzza on yihi be hawti soro soro on be hawti don non famu gol dum do ko ngurnan odo taw yeteedo Amr o Zaid ibnu Amr atto ko den taw etagol fama non ko e der ngurnam makko dan ngurna biddo makko yaltori mo falde non yewtude fi mum ko dun si hakkille de wirnike seeda tu dar ton fuuto ko to wiha tabo ko ngurna dido naato nirde ko ngurna sakkiti do non humpade samoren kadi ngurnan atti do darurata tan ay te yida ma hero de ara den tore Allah subhanahu wa ta'ala arti sen wawde labbinde nafira e manafira jullo de oɗo wiyeteɗo Sa'id ibnu Zaidin sen daari hoore gaskere men siɓe addi ɗon Allahumma in kunta haramtani min hada alkhayr fala tuhrim minhu ibni Sa'idan oɗo ko yewti ɗum ko Zaid ibnu Amr ibnu Nufayl ibnu Abdul Uzza woni baba Sa'id ibnu Zaidin ko woni sabu muɗum oɗo wiyeteɗo Zaid ibnu Amr baba Sa'id ka fil jahiliya ko attinelaɗon alayhi salatu wassalam nelede oɗo himo jeyano accatan ittaqile ɓe ɓege darton la halli jokke programme mo ɗum oɗo Sa'id ibnu Zaidin baba e makko Zaid ibnu Amr ibnu Nufayl ka jahiliya ko attinelaɗo nelede falɗen famude fi makko demnen darton haqqille ɗen sina ɗum nafata hen fof ka jahiliya ko attinelaɗo nelede kanko oɗo wiyeteɗo Zaid hari himo yeddi ko ɓuraysiyankoɓen jogino kon wonno rewirde joomi mum kon ka suudu kaaba ɗin sanamuji wengaɗi ɗon wangana golɗi barkinoroɗi hirsanaɗi koroɗi kanko hari himo yejji ɗum ashaddul inkar ka fitra makko mo o tagira ko gandinelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe make hadith kullu mauludin yuladu ala alfitra kala ɓiɗɗo jibinaɗo ka dow leydi ɗo o jibinta ko julɗo darura tan ko muslim ko waɗi noon ko o tagira ko fiyo woni julɗo ñande o arata tawa ko o julɗo fa innama abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama faqa anhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kala ɓiɗɗo jibinaɗo ɗo haysi nene makko e baabe makko ko kefeero ñande o jibinte yuladu musliman ala fitrati l islam kanko ko bi'amo ne a e muɗum e mawɓe makko ɓen ittatamo ka woni ɗon julɗo naɓa mo nokkugo ma ñinnamo e dow on islam mo ardi e muɗum an lataɗen famude ta joni noon oɗo heddodi e hadihi l fitra ɓe ɗo tagande nde o tagiɗa annahu muslim yuqirru bi wujudillah wa yuqirru bi uluhiyatillahi jalla wa ala himo yinni ɗum ha kaw nawyi ha ñande goo kanko o ɗo wiyeteɗo Zaid ibnu Amr ibnu Nufayl o meeɗi arde ka suudu kaaba ɗum ko filli ɗum ko Asma bint Aboubacry radiallahu anhu ko hitande oɗo feƴƴini yumma men Aicha jibina radiallahu anha kono hari jaaje maɓɓe kanum jibinama duuɗi sappo no hakkude Asma bint Aboubacrin e ummuna Aicha radiallahu anha duuɗi sappo no hakkude maɓɓe koɓe nene goto baba goto maɗum si tawi koɓe baba goto ala kulli hal duuɗi sappo no hakkude maɓɓe on ɗon Asma o wi ñande goo min yehi ka suudu kaaba meɗen ndaara iidi ko ko ɓeeɗo sirkoɓe waɗata iidi maɓɓe par hitandere hiɓe lowti ha moƴƴi hiɓe haɓɓi meteli maɓɓe hiɓe ɓorni cenci maɓɓe kesi urnotoɓe no urni rewɓe maɓɓe hino pari gelodi e koɓe hirtata hino cuɗa hiɓe ari tottugol hi iidi min ka suudu kaaba goto fo no jokki golle muɗum tawade fil jahiliya oɗo wiyeteɗo Zaid ibnu Amr ibnu Nufayl o ari o ɗetti ceeci makko ɗin o ɓaari ka suudu kaaba wa asnada ila al kaaba ondari de golle be o ondari de golle be modja tay joni be hirsude jelo din fuddama hirsede dammi din fuddama hirsede nay din fuddama hirsede joni fi wadugo idio dum metti mo kaberde modja o banti kongol yuma men odo asma nani dum fil jahiliya hari melada melaka odo on say Zaid ibn Amr Abu Sa'id banto wi ya ma'sara Quraysh bi hadi ko patti bi golle mun hinnima o wi ashaatu khalaqaha Allah wa huwa alladhi anzala laha al-matara min as-samaa farawiya wa anbata laha al-ushba min al-ardi fashabi'a thumma tazbahunaha ala ghairi ismihi inni araakum qauman tajhaluun. La ilaha illallah. Hadha kana fil jahiliya. Hadha kana ala fitratihi allati la tabdila li khalqillah. Harihi muimunu. Uwi kono yodental Quraysh. Jabanti bendarimu. Uwi di dammi di wondong hirsu de do. Di gelodi di wondong hirsu de do. Di nai di wondong hirsu de do. Di asma'il asnamikum. Uwi wallahi di dammi. E di gelodi. E di putti. Kala kumbum munchaw kun jogi don do. Ko joomi men tagi kum khalaqaha Allah. Ko joomi men tagi kum Allah. Ko kanko kadi woni tippinan do kundo mummun tehu ndiyan ka kammu ku yari kum don diki. Ko kanko woni fudinan do kundo kullum genal ka bowal ku nyami kum hari. Bawo dum do fo walli non kundo hirsong e dow inde mo wana o wallahi onon ko majjabe tagudo on. انظروا هذه الموعظة. الأمر كان في الجاهلية. الإسلام توا. كروسي تاوي كرمو كوب بوي فامي كو أتين لادو نلاد قريش مكة كاريدين نوودو نوتون كو أنجل جابو قلب كانتو دين هاري بجابا نغانتو بنادي الجنة كاريدين النبي إبراهيم نهدي مكة كروسي أودو هرنو جوجي قلنو o wetedo Amr o do Zaid ibn Amr ibn Mukayyib bayri o wawli dum fa qama ilayhi ammuhu al-Khattab walid Umar ibn al-Khattab fa latamahu wa qala tabban lak ma zilna nasma'u minka hadha al-baba wa nahtamiluhu hatta nafida sabruna thumma awara bihi sufaha'a qawmi fa adawhu wa lajju fi ila'i hatta nazaha an makkata wal-faja ila jabal hira fa wakala bihi al-khattab ta'ifatan min shibab al-quraish liyadulu dunahu wa duna dukhuli makkah fa kana la yadkhuluha illa sirran. Hari Islam aral ya ikhwan rafala yang ko da tu hakile linastafida dan faham rasala qairu awli dun do tu baba o do yetedo Amr o do Zaid babe makko ko Amr odo Amr e odo wetedo Khattab babe Umar ko baba goto bappa makko inni banti mo kanko odo Zaid barto molana inni mo men hari ma makka nande wona de nana da jasina di rewetedi amen dai na hakilla men ko pandudu wonna ma dum do ne munyi kama ha munyare amen de lanni nafida khabruna kamen wari munyare don hakki gila do ko woni to dawa mere wayma na natiri ni munya gongo karriolu da ko mere wata ko modda o men piete hande kadi to banki mo o immini kadi sukabe nana no be modde be ni be pi Zaid ibn Amr o ha o yalta ngar makka o jiya ka makka de kadi o yalti moto kala addu no gonga ko lundi ko be ben jokki ko ngi kwan o piete o yalti ne kala addu do ko yimbe be woowi ko yimbe be fini tawi ko kala addu no nun yo heblo fiye be yaltine rade ma ware dum do ko sunnatullah fi khalqihi nebi dum na ke dum on sai be fi suka on modo wetedo Zaid ibn Amr ha be danyi mo ka bawo fella hira kanela do wah yon taybe non la allakum ra'aykum hadha al-jabal yim non sa mo to dire makka fe be yaltine mo fi o danyi bawo to kono tay darne makko ne buttali kan noddangol hadihil milla al hanifa millata ibrahim mo andi ka di nan wodi ko non ko heedin tino o ka woni o yaali kono ka no woda kan non ka ninnata o hirtangol sanamu bal o do Zaid ibn Amr tangan der nata na taw Sa'id ibn Zaid kiden jokki Zaid ibn Amr ibn Nufayl ibn Abdul Uzza baba mo wonde wolude fi mum on taw jokkuda fi yon heddu damal no nati rangen burna makko dan kanko mo falde yewtuda on say tay on ne kadi o so tata ki sirde der makka mawdo nanana do jabala do wi yi do mo holo fi mo o fiyete tay joni ko jamma o arti ta makka para fu wali o wakkili e dum o sudi gayi molanaadi e der makka o wadi di dawa islamiyya dawa fitra annabi ibrahim ko aduno don ko acci don o tumminiri be o wadani be waaju ngo tawata naati e hakkille mabbe den be jabi ngo be jabi kadi ko wi ko be yalti makka on say zaid artiri jamma be wi summa inna zaidan bin amr bin nufail ijtama fi ghaflatin min quraish ila kulli min waraqati ibn nawfal wa abdullah ibn jahsh wa usman ibn al harith wa umaymah bint abd al muttalib ammati muhammad ibn abdullah wa ja'alu yatadhakkaruna ma gharqat fihi al arab min al dalal fa qala zaid li ashabihi innakum wallahi la ta'lamuna anna qawmakum laysu ala shay'in wa annahum akhtau dina ibrahim wa khalafuhu fabtaghu li anfusikum dinan tadinuna bihi in kuntum tarumuna an najata fahabba ar-rijalu al-arba'a ila al-ahbar min al-yahud wa an-nasara wa ghayrihim min ashab al-milal yaltanisuna 'indahum al-hanifiyya dina ibrahim on say zaid ono ibnu amr ibn nufail ibn abd al-uzza o mobi dir be do worbe nayo arano on kanko zaid o woni arano dimmon waraqatu ibn nawfal dengan dimo o wiyete do abdullah ibn jahsh dengan dimo ko to be ngunela e ono wiyete do usman ibn al-harith e umaymah binti abd al-muttalib yaya nelado umaymah binti abd al-muttalib ammati muhammad onon ko yaya nelado sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o wiibe jode onon do o jokkini be jemma tay fono dani o ti ha o hettindire be do to mo andi mo holi hakkille be do o hekkiri be o goto goto bare hadhihi al-mujahada goto goto tumminiri be do ja'alu yatadhakkaruna fi ma bainahum o wi kono yo yimbe wallahi onon do hidon andi yimbe mon do be quraishi be jeabe ala wadde hay fi e ko woni mun kon ko mere nafata lorrata onon tigi hidon seedi wonde mabbe be tertike dina ibrahima tan hirtangol sanam wala dina ibrahim be lundike dina nabi ibrahima wonno ka do kam mahudo ngu suudu be lundike dum joni mabbe torike on taw dumo dum ha mayo yalte dakki to dina ibrahima kan ha ka taw don ka wore dum dum joni mom si tawi hido hidi gadal nyande dargal tay nela do nela ka taw be do na do yimen jabi ko wi da ko perde den heewi tew iman be majji da yalti makka odo umayma kan yi yaltali makka yalti makka kanko Zaid ibn Amr e waraqat ibn Nawfal Abdullah odo ibn Jahsh e Usman ibn al-Harith be do be yalti be fokkitiri Yaman e Sham ko ton dina al-Yahud e an-Nasara wonno ko ben don le kadi yirete millata Ibrahim si de sappin ta de holle sabu ko ben jogi defte arabu ben kan min anda fi la yaktubuna wala yaqrawu ko ummi yun ben ba hay bayre be fokkiti da boy gol dum gote mabbe fu yari fere o wi ko mi wasi yo ko yen yaltu da boy dina ta ko yalti waraqat ibn Nawfal yari yaman Abdullah ibn Jahsh yari Sham Uthman ibn al-Harith yari nokku go kan min kadi kan ko Zaid ibn Amr ibn Nawfal kan kadi Nufail o yari nokku go be faati be yalti makka be yadi da e to dina Ibrahim kan ko be rewira Allah subhanahu wa ta'ala Waraqah ibn Nawfal yeyi do e an nasara be o wi ko dina go ga da bata ben do man dina mun kan ha jonni mo kan o detti kan o jogi kan ko jangi ka haa o buri hooreeɓe maɓɓe ɓen e nder diina kan. Kanko wara Qatibnu Nawfal. Ko ɗum nde nelal ngal ari e nelaaɗo, yumma men Khadija jiɗi ko heɓi nelaaɗo, ɓe ɗettuno nelaaɗo ɓe yaade mum ka wara Qatibnu Nawfal. Ɓe wi moodi an hannde yehii ka haari hira to, goɗɗum buumiimo toon, ɓiƴiimo, ɓittiniimo haa o hettori kara hante ɗum no jokki mo alaa yutirde ɓaawa makko. Te min noon yii aali ɗum, o wiya hino min haramiranta. Ya Waraqatu Ibnu Nawfal, ko ɗum faamuɗaa e ɗum? Waraqatu Ibnu Nawfal ndaari nelaaɗo moƴƴa tawi o deƴƴintinno heɗi moƴƴa. O wiya Khadija, yumma men Khadija no tiwi naam. O maaki o wii dalika huwa namus, namusu Musa. Konko ari ɗon e makko, ko ɗum woni namusu Musa, ko woni namus ko alladi yaati bil wahyi, ko ɗum woni ko addanta annaba ɓen nelal ngal. O wii konko tippiɗon e Muhammad, ko ɗum tippino e Musa jonni mo Tawrat, ko ɗum tippino e Isa jonni mo Injil, ko ɗum woni ko jom men tippinta hakkunde makko e nelaaɓe makko ɓen. Waraqatu Ibnu Nawfal wii e haananiinolan, mi wuura haa ɗum tawanmi ñannde yimɓe maa ɓen yaltintama makka Muhammadu, mi jotta mi yaada e ma tum. Yumma men Khadija ɓe maaki wiiɗaa yimɓe makka yaltina mo makka? Waraqatu Ibnu Nawfal wii ya Khadija, on ɗon naamus kala mo ari e muɗum, on jaɓi ko o jonnimo kon, on addae ko lunndii ko yimɓe ɓen jokki kon, addugo ko lunndii ko yimɓe ɓen jokki kon, woɓe piyaymo ɓe yaltina mo. Muhammad ko piyoyteeɗo yaltine makka naa ɗo o sakkitoto hoɗude. Wallahi si mi wuurii haa ɗum tawiilan, maami tiiɗimmo nafaran mu azzara, maami wallumo ballal fiiɗungal. Kono tawayni maayi, o maayile ko artiiɗum arde e nelaaɗo ɓe ona nelaaɗo kikiri. O yii oɗo heɓoy to nasaraniya on kaa. Abdoullah ibnu Jahsin kañum yehi jinnde haa wii ɓayri ɗo Zayd ibnu Amr ko wiimen ko diina feewka, min no yaal diina feewka fof ko gootu. Kanko Zeydu oɗo tigiri o yaano himo ɗaɓɓa haa o tawi alyahudaajo, o inni mo miɗo ɗaɓɓa diina ko mi rewira joomi am feewka. O wiimo alaa diina ɓurka feewde sina diina men kan. O wii konnu on diina mo wo ko yahudiya, wo wowna ɗin ɗum alyahudaajo on sifii tawi ko jogii konko ko sansaaɓe accitiino kamɓe Musa addunoo kon. Oɗo Zayd ibnu Amru noon hulata tana no foti wo wolanta ko wii kon. O wii karamo kojo alyahudaajo on, o wii ko mi dogi mi acci kamen to kon sirku ngun ɗon e ngu jogiɗaa ngun ko gootu, mi añanta yimɓe amen ɓen mi jaɓane naa ɗum mi ɗaɓɓi. O wii a konti, o kontinu tawa e annasaraajo, o landi on kadi miɗo ɗaɓɓa diina Ibrahima kan, on ɗon laaɓani mo reedu. O wiya Zayd, Zayd wi naam. Wo tabhas an millati Ibrahim al hanif, Zayd wi naam. O wii laysa mawjudan ala wajihi l ard, o wii heddaaki jogiiɓe ɗum. Kono noon ka defte amen Tawrata e Injil meɗen janngi ton waktunde nelaaɗo aroowo heyɗintinna kanɗon diina hewti koye nde hitaande ɗo, o feeñataa kadi sinaa makka ka monka iwruɗaa ton. Siko kan diina faalaɗaa hootu habboɗaamo, a heɓataaka e dow leenninsinaa ɗon. Naa mi laaɓane Zeydu wo alaaɗi ɓe weltondirani ɓe waynondiri. Zeydu fokkiti artugol makka ari haa ka laawol banndi wari mo. O yaalnelaaɓe oɗo noon Zeyd ɓe wii ko akii o iwde ɗo yaha, simo waddeteno fiiji fattuɗi makka. A innayi ko o nelaaɗo, sabu ko fiɗino o jogii ko mo welaa ittude mum. Ɓe wii haa ñannde goo ɗiidire waɗi waɗde makka, tebbeeli hirsaa defaa, yimɓe ɓen no noddeede ñaama ka suudu kaaba. O feƴƴi gooto e siɓɓe makko noddi mo inni ya Zayd, hay yaɓina ya Zayd ar ñaamen. Zayd wii mi ñaamataa ko hirsaa hirsanaa sana mum, mi ñaamataa ko sirkoowo hirsi. O wallahi so en yii ko nelaaɗo yewti o kome kaano hawni. O wii mi ñaamataa ko sirkoowo rewoowo sana mu hirsi, mi ñaamataa ko hirsanaa sana mu. O kadi wo hii mi ñaamataa ɗum, o ñaamataano ton few kebbeeli makka ɗe mo ñaamataano jar nelaaɗo nelaaka. Faamugol mo ɓayri alaa heddoriiɗo diin annabi ibrahima kam ko heddii kon fof ko sirkay ɗum si hirfii wonaa e ñaama ar noon nelaaɗo nelaaka ko ko ɗum ɓayri nelaaɗo nelaama oɗo wiyeteeɗo Sa'id ibnu Zaydi mo wonɗe yewtude fii mum on ari lanndii nelaaɗo wii nelaaɗo baaben an dey hino dartino yimɓe makka fof ko artii on neleede a innaele koko dartornoo himo tiiɗa e mum ko ɗum anndu ɗon nelaaɗo ko ɗum faamu ɗon e baaben an honto baaben an woni nelaaɗo maaki ra'aytu abaka fil janna yajurru huyalahu ɓe maake baaben ma hino ka nder aljanna miɗo rentirimo ɗe jiɗi an himo daasa cuɗaari makko nder ton wa huwa min ahli ljanna tan anndi fii hon ɗum mata ala alfatra walakinnahu mata ala alhanafiya goɗɗo goo sahabajo goo ari lanndii nelaaɗo nelaaɗo baabe ngam maayi ko attii on neleede on to baabe ngam woni nelaaɗo maake baabe ma hino ka nder yiife hino daasa tete mum ton te fof ko makka maayi ko ɗum senndi ɗum koye zamanu gooto kadi maaya ahlulfatra hino mari ahwal wa ahkam yimɓe maayiɓe ɓen ko attii yimɓe nayo ma wiyen jowo ka allahu subahanahu wa taala ñande dargal jomumen ɗo e ñaawuɓe o jarriboto ɓe ɗum ko hadis selluɗo ko ɗum simaɓe ɗen qayim aljawdi alayhi rahmatullah ɓe addi ka deftere maɓɓe tariqul hijra tain wa babu saada tain ka deftere nden lanndi ɗon ɓe waɗi damal hertingal mukhassas tabaqatu lmukallafina fi ddari l akhira wa maratibuhum fiha ɓe jooni men farli ɓen ka dow leydi ɗo hellifaɓɓen ko tabaqaji jeliɓe wonoyta dargal martabaji maɓɓe ton ko honno placeri ɓe fuɗɗori annabaɓe nelaaɓe ɓen ɓe wowlitiɓen haa ɓe gayni ɓe place ɓe imam ibnul qayyim ten a yehi ɓe wola fii dargal hikkaɓe yawa haa ɓe hewti ɓe arti noon ɓe fuɗɗi wolde si aɓɓe janngoɗe defte maɓɓe ko yondiri e dargal a jangay haa fikka hina nder ton ɗa jirdude kanna kasi saa'a hara koyeɓe jogomo ɓe holle ɓen no ɓeno ayi fikka ko ton wonɗa telman ko ɗum laaɓantama ɓe gayni fii nelaaɓe ulul asmi min arrusuli jowo ɓe addi ñaawde ɓen ɓe waɗi ɓe ɗa ɓe addi nelaaɓe ɓe tawta ɓen koɓe nelaaɓe koɓe annabi ɓe ñaawi ɓen ɓe wallini ɗa ɓe addi annabaɓe ɓe wonaa nelaaɓe ɓen ɓe wallini ɗa ɓe addi yamɓe sahiidi jokkuɓe nelaaɓe ɓen ɓe wallini ɗa ɓe jokki ɓe hikkiti ɗon jokkuɓe kala annabaajo ɓe waɗi ɗa annabaajo fof e mofte mum ɓe ñaawi haa gasi kala ñaawoyteeɗo ñannde dargal alaamo ɓe addaali e nder nden deftere ɓe wii ñaaweteeɓen ñannde dargal ko sappo e jeetato mbarɗo sappo e jeenayo o yo addan en alaa goɗɗo goo dillitaali ɓaawa wii hino ɓeeɗo no deƴƴi ɗon sappo e jeetato ɓe maaki noon no jeeya ɓen ñaawoyteeɓe ñannde dargal sappo e jeetato ɓe wiyeteeɓe ahlul safara e atfalul mushrikine ɓe maayooɓe zamanu ko tawata nelal alaa nelaaɗo alaa goɗɗo noon maaya ɗon ma ɓe ɗiɓɓe sirkooɓe ɓen neɗɗo jibine boobo jibine hara baaɓe makko ko sirkoowo nene makko ko sirkoowo o anndaa islam o alaa ka islam woni o maaya kadi ko fay ko mo wuraali haa o hellifaa ko noon ñaawore ɓe ñannde nanngal imam ibnul qayim il jawdiyan waɗani ɓen damal ɓe maaki ɗiɗɗo sirkooɓe ɓen atfalul mushrikine e neɗɗo mo tawata ko feetunooɗo sumqa njofooje ma ɗum nawyiɗo haa fijiti islamu ari nawyi haa ɓurti ma ɗum faaɗuɗo mo nanata e mbobooje mo waawataa wowlude ɓeeɗo ko honno kamɓe e joomi men honno ɓe yewtirta ñannde dargal joomi men naada ɓe aljanna koye hoore honnu ngo naadata ɓe joomi men naada ɓe yiite koye hoore honnu ngo naadata ɓe ɓe waɗi ɗum damal ka tariqul hijra tain wa baabu saada tain ɓe maaki ɓeeɗo konnguɗi ɗi ɗettaaɗe ka qur'ana e sunna ɗi fof si mooɓindiraama ɓe maaki ɓe heɓaali ka ɓe place ɓe sinaa ko woni wowlude ɗo kon ɓe anndi ɓe wii nelaaɗon ɓe maaki ñannde dargal ɓee ɗo ɓe immintinte ñannde dargal joomi men si immintiniiɓe darniɓe darike tu gooto e maɓɓe fof adda e konngol ngantinoo bunɗoɓɓe o faaɓu ɗon wiya jooni min ɗon e hinolan mi wuuruno aduna feende nelaaɗo an maa ɓe ngari hari mi nanataa mi waataa faamude ko ɓe wolata kon ko ɗum hannomi jaɓa diina maa kan joomumen wiya wonuɗaa habboɗaa mbobo jom immo wi'a joni mi wuru no aduna fene tippinda defte nelaɓe adduɗa har mi wata wolude mi famata ko wolete jonmi wiya tawtu oɗa nawyunoɗo ha tawi fiji on anda hiiri weeti wiya min ko hanno mi jaɓa nelal mangal ko ɓayrimi har mi anda fu jonmi wiya tawtu oɗa jofojom wiya joni ko haqqille ɗen wonno timmasi no timmuno mi jaɓayno min kadi jonmi wiya wonɗa goma rabbu kadi zallamin lil abid soñata haye goto pikko sirkay ko sirkay noɓɓe gimmo daro wiya joni minen kaddo men jibina e ɗeygure sirkoɓe min anda dina min yaali dina simen mawnuno min ɗaɓɓitayno ka dina ma ko ɓay min mayno komin paykoy joni minen kadi joni men inna woneɗa joni min ñawoɓe ñawore laabu nde hadi selluɗo nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki joni min huɓɓay yiite dulbude inna onon ɗo ɓe mi darni ɗo minni habbe ɓe wiya hi o inna e yamirore am min taguno on jeyi fof on naate e nder yiite men ɗum woni imtihanun nasi yawma alqiyama naate e nder magge ko min jeyi on ko min tagi on ko min jeyi yiite naate nelaɗon ɓe maki alayhi salatu wassalam seppuɗo e maɓɓe ka ɗokkagol joni mum naati e nder yiite ngen wo yiite ngen wontanaymo bardan wa salaman wonta aljanna makko haray on ɗon si joni si tawno ko angal nanugol ngol hanno jaɓa si o waɗano nanowo jaɓayno ko seede ɗum fayo naati e yiite ngel saabu ɗoftagol taguɗo on siko faaɗuɗo men siko mbobojo men siko nawyuɗon siko feetuɗo men siko paykunkum men nelaɗon noon ɓe maaki wooday e maɓɓe naatuɓe wooday e maɓɓe saliɓe naatuɓe ɓen kontina aljanna mu yiite ngen wontani ɗum bardan wa salama woni aljanna saliɓe naatuɗe ɓen wiya joni minen kamen taga aduna ko nge yiite min hulayno ko nge sakkitorta men hande min de mi wata naatude yiite nelaɗon ɓe maaki joni min ɓanta konngol wiya mi wondiri manngu angun e teddungal angal simi okkuno on hakkil aduna an simi okkeno an paykunkun simi acceno ha helli faɗa an faaɗuɗo on simi udditanen woppiɗi an bobojo on simi accituno ɗennal ngal mi neli nelaɗo are tawma mi wondiri manngu an ngun a jaɓatama ko waɗi noon si a jaɓanaɗila min nelaɗo on mo basara tan a jaɓanayi nelaɗo momi neli a yaalila kaen famali si a jaɓanalila min cong konngol an e nowru ma ene a jaɓoyay nelaɗo arɗo no wiya komi wii a yi'alil an a yeddi hilaren timmi ko ɓeɗo wiyete ahlul fatra ahlul imtihan teno place ñande ɗalngal imam ibnu lqayim e yewtiti maɓɓe moƴƴa oɗo noon en yiimo oɗo zaydi ibnu amru ibnu nufayl oɗo himo jeeya e ahlul fatra ko woni saabu o jeeya yimɓe aljanna ari himo jogiti ko joni men tagirimo fi mum kon annabi ibrahima addi acci makka yehi ko ɗum si tawi o jaɓatano ñamude hay tebbeli sirkoɓɓe hay koɓe hiisi kon o jaɓata ñamude te o ñamatano su ɗum no tabide gurna makko kala deftere nde gurnan saidi ibnu zaydi windi sa darti gurnan makko ɗan zaydi ibnu amr a taway o jaɓatano ñamude koɓe hirsi kon o jaɓatano kadi ñamude koɓe hirtani faramuji ɗin kon ɓayrɗon andi sayda gila leydi ndi wiya ko leydi piiji ɗi no mari asli kala noon ko mari asli si jilɓi koye asli mum on hootata ñameteji ɗi nde foppu majji asli majji joni men wii wa halaqa lakum ma fi l ardi jamian kanko tagane kala ko woni ka dow leydi ɗo wa sahara lakum ma fi lsamawati wa ma fi l ardi jamian minhu kanko waɗani ɗum ɗo fo asli piiji ɗin fof ko dagagol ha dalil ara wiya kunɗo fihun no harmi kulle ɗe mais tebbeni ɗi e farjuji ɗi asli ɗiɗo ɗiɗi ko harmugol wala dagagol ko ɗum ɗon tanfinde jama o andi so tawi ko dagagol si a jibidiri tun koya nattu ka dagagol wano ndiya waɗen misal fiyo yaw ɓattaɗe ndiyan asli ndiyan ɗan joni men wii wa nazzalna min alsamai ma an fahuran asli ndiyan kala ɗan yiiɗa ko laaɓugol ittugol ɗan ka laaɓugol ko dari fina ɗum haray ko laaɓugol won asli majjan koya nattuɗan toon saari a tawi ndiyan no jooɗi e fifaaru fiiɗan neeɓi ɗon a wii tawsiɗan no laaɓi ma hiɗan tuuni ayya li sallat ko tuni ni dan ko yana tu dan ka asli wa nazzalna minas sama'i ma'an tahura dan na jaya ki pi dan dan ko labu dan amma non ko tawata ko asli mu ko harmu gol ka jilbi da wo ko yana tu kadi ka asli harmu gol na yana tu ka asli daga gol bay ajilbi te beli di e farjuji di di asli majji ko harmu gol ko dun si tawi botu ni majji daga an ta ko ma illa bi yaqinin ahallahu sallat bagi dun dagin kan tama keu e farbe sonna en afiyo do hokko e harmamma wonu gol kari ko deengu am le dun non haray wodi ka rewda da ha woni pelle dimmor de jamugo okke itu gol tan tera wadede jama on se baade non si wi akari ko deengu am o mo wi da don kari ko deengu ma si o jille diri e rewde duudude sida andi himo ton ayi talibu kanko sigiri sari an jaban tama ya nangu don debbo mo hendi da wo yaada e mum bayda mari ton goddo bayri ben no fooni no harmamma ala ton dagi go ni ha nyande mo ma o yalti e hino lan ko dum o yalti wa ndaga de hebita ton dagi go ko dum sita nyaawre di ter bel ne wi faamu da ke kadi karamo ko be hedan te be nanane be jabane be kahlu sunna wal jamaa wana ki shaykhul islam ibn taymiyah Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah, Imam Ibn Hajar, Imam Ibn Rajab, Imam An-Nawawi, Sheikh Abdullah Ibn Humaydin, Sheikh Abdullah Ali Bassam, Sheikh Muhammad Salih Ibn Utsaimin, Sheikh Odo Abdul Wahhab Abdul Salam, Tawila, Edo le Fopuma, Sayyidah Qasibatan, Imam Ibn Qudama, Deja Gido Mughni, Edo Fopuma, Kew, Shimu Wali, Shimu Jilbi, Kohombo Hir Shimu, Kujulto Mako Kefero, Kono Jika, ino harmi nyamugo ha heba pellet ko mo kiso mun dagi walli ningu si dago ra nyamugo ha Sheikh Abdullah ibn Humaydin kambe do wadi misal te wi si tawi en woni do e sare ne tawata juuga be le ni ko jirbuli al yahud ne may an nasara ne may shirko be ne may wotin dimbe ne may juuda be eto kadi e le sare do ha be heba hirsano wo addanoɓe tew mum ngu wiya nguɗo ko min hirsimo jilla fu on harano e ndir saare o hirsa o adda ka marse sirkoɓen hirsa adda ka marse naata ɗo jiɓoɗa hakkunde tew oya addi mum e ngu ɓewni hirsude mum ɓe wi o hara tew marse on kadi fo harmanima ha heɓa pellet ko nguɗo ko adda e sikke par ce que asli tew mum wona dagagol ngol ko kullungu woni asli mum ko dagagol asli kullungu daragol ko yakun no nyame kala kullu no dagi asli on ha dalil arabiya kun nyama ta tuun asli on kono si kay hande kadi ko tew wali mu asli mu do tew kango wana daga gol ko harmu gol ha talleti yangu do ko tew ha nangu hirtede ni woni dambol wana babba woni go ko dagi ta ko timmundu ko haru do hirtude hirtidu wana sirko wo hirti tammundu kono sariya o wii yo hirsirno o hirsiri wona feɗaɗo hirsiri wona ɗiyal ɗo hirsiri ko laaɓi ma hayre ko sariya o wii yo hirsire kon naya ɓunɗum kaka sariya o wii yo hirse ɗon o hirsi kaka dande wonaka koyngal o hirsi maayi ɗiɗonaysi manki e kirse manki e kirse ka ñamera ñamijiɓe ka kirse ala sarti ala arkan nomari sarti nomar arkan ko ɗum nela ɗon janni Ali ibn Abi Hatim Ta'i ɓe maaki sa ɗetti dagawal ma a sornigal ka ñaalal ka ñaalal kalañal a pooɗi a wi bisimillah a acciti yehi siɗi kullum kum faalaɗa waamide fum ngal yuɓɓike ɗon kum kullum jogi ha unoyke e ndiyan e caangol kum jerdi toŋge mayde nden ha kum maayi si a ari a tawi kum ka nder ndiyan ɓe maaki tew mum no harmamma ñamude sa ñamugu hande kadi adi wi naam nelaɗo ɗon ko honno ɓe maaki ko waɗi kullum kum maayi ko dagini kunno e makkum ko harmini kunno e makkum foolin ko harmi kon rento ko harmi kon siita naatu e ko harmi kon si tawna siɗuno kum yeey kum jerdi e mayde ne mbayawi bisimillah ha kum maayi hayno kum daganima ɓayr ɗon haara ko pellet ko dagawal ma ngal wari kum ka kono taw si hay si a siɗano kum kullum si unike e nder ndiyan logike ndiyan no wara kum ka warata kum joni nelaɗon ɓe maaki a fiɗi si kum maari dagawal ngal no dagi kun kuni kakan liyan sin liyan dan warikum no harni arata darot awiya ko naga langgal warikum hipun kander liyan joni awa cerko bayri jilbani mata mehu acibe liyan ma kulli aranya ma anna bayna betu don bay afidu ko bayri asli tew na daga golgoy asli tew ko harmu gol ko kalle tu tin nam min kama temaki kadiya abi on andi ko wane enodo temaki ra arsalta kalbakal muallam wa zakarta ala isma allah wa wajadta ma'ahu ghayrahu fala ta'kul dum ko nela do maki haldi selu de kay temaki ta li bareruma chum bismillah asami ayi bismillah asini ngu du jokki ha dum nangoyi tay ka kawirni a jokki wa kawilu nangi dari mai kono ataw dinu don e bareru gono dari takko mai be maati hayti du maddaati du wallitaati ataw dinu don tu be maati wata nyaamu teewum adi fi hondu be maati anda fi du da wallitano si si ko bare ma dun non wari no dage ka nyaama bay rawi bismillah fi tinu da ay non ataw dinu wondu go anda fi tay no dagi e ko du da walliti ma wallitaati don non bayri teewum jilbani ma ko dagi ma no harmi acci be munta nafe ko harmi ko تماكي فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وإرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام تماكي دعما يريبك إلى ما لا يريبك إذا كنا سجد سواتك سنجوكي من الناري شيخ مصالي بن سيمين ألا كبري نياو دن دي تؤر كوري بي تماكي شعوري إليه دي تاوتا جل بهين ميري شركو بهين ميري اليهود ميري نصارى ميري shiyo ayuna hino mayri majusi hino e mayri keu na hirse de li leydi adde ka marse yeye a anda ido gurupaji fo ko homboni hirtande li do leydi cheikh husaynin be makita nyaabu keu o marse ya ter mabbe nan hino kafatu dil jalal wal ikram bi sharhi bulugh al maram temaki kar ka sharhul munti shinna ko yeggiti wiugol bismillah hayti ko o juldo o hirti hayti ko ngelo ba ko ba hibbe manyama ta ke kambe ko dum leyi ala ko buri satti de ke sahay bi sheikh hussein kambe dum leyi ko ma dulla poisi nyaa fa taliba do leyi ay si jul ko yeggi ti yugo bismillah ngelo ba o hirti ba ko ma hibbe de nyaa ki hi o nyaa si bang hibbe ya ma haray jawdi ya ba ka be ma ki hi ko jomi me wi wala taqulu min ma lam yuzkar ismullah alayhi ko jomi me wi kala ko ya ka bismillah mudum taon nyabu ya en ka gerto den hirte teto ma ka tebbe li nay den hirte teto ndare ti dum fonu yane de bismillah ko tagi gol kuli ba wa wa huuro kana na woni te kadi fa am nyamu gol ko laabi na jaa ko onta sabu neddo bi mana jaabi na me du'a te na la don be holli en hay ngurnda mabbe la be maaki ko jilbam mawo tab tajaw dakade bayri ga yati ka julirde ka tudu mabbe de feno ka julirde sey kamarore ne yani kadamal kalawol be dari de dari na be dari de ha be maki kwanyo kamarore sinno wanano hunu gollan tawde ko asadaka mi hacceta no mi nama kono bayri mi hola kidum mi acci ma don be feddi do hoccande to ngandi kon ngar be hoccande tamarore tese kamarono harmani ne lado kon dun harmani de to sadaka on jonnon de huli wata taw ndedo samarore ko ne sadaka fayri la banam de hocci de habe ni la banam ala non go min jokko de ko ni nyaama ha la banam la du nyaama ta ke ha la ba ko ya daro ha la ba non nyaama afer ceu wana ya nyaamu ha la ba ne ko ya dar ko ha la ba ne non si nyaama ta se aslu mun kanyo na daga golde sitai aslu yon ko daga gol fun nen ko ya jokku ha heba ko ittuma e mudu si tawi asli on ko harmu go ko ya daro ha heba ko laabi ko naaduma e mudun non ko dun do no woni kiirde hadirle be me ron ko faamu don be kete naren o do har ko jahiliya woni o wi o nyaama ta ko shirko woni o nyaama ta gar ko hirsa na fanam ta islam warali labbi ngol mo tin nagol joni me yobimo aljanna tay nelal arali Allah subhanahu wa ta'ala mutum batana mele haray odo wiete do zaid ibn amr ibn nufayl ngunda makoran hino ari ha do kaw iuti to ki mo artude o fekkine ka be wari mo kalawol bandi sakki mo warimo o hewtaali ne ñande makka ñando inno mo artude makka o habbo nelaado ko sibuno ko artugol makka habbo nelaado ha nelaado nele non ko jaba nelaado tawi non e kaɓe piyata mo ɗon ɓe warama ɗon ɓe piimo ha sakkitorde kongo ngo o sakkiti wowludengol ko wi joomi allahumma in kunta haramtani min hada alkhayr fala tuhrim alayhi ibni sa'idan gaw mayata ɗon o wi joomi o gonga ngo mi ɗaɓɓi jilami sagalan ɗaɓɓitude ka dina ma gonga ha mi yi'aali mi ari ha ɗo ɓe warilan joomi si a ɗarilan ɗum mi toritama okkanan ɗum ɓiɗɗo an ɗon sawidu kanko ko on du'a jaabi e sa'id o woni min asartel mubasharina biljanna baaba o maayi toranike ɓiɗɗo mum ɓiɗɗo no nafitorde mo kal janna tawi islamu araali o gandi pijilin kon no landi ko laɓɓingol kala ko jokkuɗa fota jokku fiino welama jokku hunde fiiɗa hooliɗe siko dina ɗo fiiɗa hooli jokku amma so tawi ko fiino wele islam o meeɗali andude ko hawrodire ko welata wonki ala sari on fuu fuɗɗoren taw fuɗɗi ha kaw gati kala ko memuɗa joomen so wi waɗu a ndara tawa wonki yiɗa waɗugol kum sari on ngo fof makko ko ari kon kon fof o wi acce kala ko darɗa joomen wi acce nelaɗo maki acce a ndara tawa wonki ko kon tun yiɗi ko ɗum wiyete imtihan joomen wiyata waɗe ko welata on kon naaton aljanna acce ko mettata on kon naaton aljanna siko ɗum haray sari a hana arde hayso wiyali e waɗu ko welata e kon ko ɗum waɗeten hayso wiyali en acci ko mettata e kon en accay ɗum hala on to yanniroonen haɗorne nafata ko woni sharia ɗum ɗo no wele hi no woodi ko ɓuri ɗum moƴƴude ma aljanna terto ɗum fiito mi acci ene ɗum ɗo no wele moƴƴa noon no woodi ko ɓuri moƴƴude ɗum e ma aljanna terto ɗum heɓoya aljanna mi acci ko ɗum woni sharia o naya waɗu ko welatama kon acca ko mettatama kon wiya yo allahu naaden aljanna amin mawlade ka yeeso wiya ko ɗum naadetama aljanna ɗum hammin ka goɗɗo aljanna ko ɗiɗo ɗiɗi naadeta neɗɗo aljanna kala mo allodirɗa e nder aljanna haray ko tertinoɗo ko welata ɗum forsi wonkikin waɗaniki ko mettataki kon ko ɗum simaɓe min ɓayin oɗo ibnu jawdi ɓe windi deftere ɓeyni nde rammul hawa minnigol beleɗe beleɗe moƴƴa ta neɗɗo jokku hunde fi beleɗe te fofte ɗeɗo defte ɗeɗo karamo koɓe wono imam ibnu hajar imam ibnu rajab imam ibnu kudama cheikhul islam ibnu taymiya imam ibnu qayyim cheikh uthaymin karamo koɓe cheikh abdoullahi ali bassam cheikh abdoullahi humaydin fatawa lijinati daima on ɓe fou kamɓe sa koɓe maka fata lijina daima so yeeye ndaaray ɓe maaki ɗi tebbeli yeeyeteɗi e leyɗele ɗe shirkoɓe e julɓe jilloniri ɓe maaki la yajuse lil muslimi l haqiqiyi an yakulaha ɓe maaki leyɗele ka shirkoɓe e julɓe jilloniri fof no wawa umtu gerto a sendidirta leyɗi ɗin e ƴiyeɗen ɓe maaki daganta ko julɗo wonɗo julɗo tigiri na julɗi julɗali on na ɓen al muslimu l haqiqiyi julɗo tigirijo on ɓe maaki dagantako mo nde ñaama ɗin tebbeli yeeyeteɗi e ɗin marchéji awa haray si a ñaami anta muslimum kono lasta haqiqiyan awa sa ñaamingu haray en sus tawide na a julɗo kono na a haqiqa joni men noon ko manti ñande darngal ko kala arduɗo ñande darngal bi qalbin salimin ka bi qalbin salimin kulli aybin wa min kulli sawde fo harano laaɓi yo allah subahanahu wa taala laɓɓi mberde men nde joni sen ɗettiti gurdan o wiyeteɗo saidi bnu zaydin ɗan ɗan baaɓe maɓɓe toraniɓe ɓe heɓu allah subahanahu wa taala okkiɓe towoni arano e natuno islam ɓe natuno islam kay nelaɗo yahaali daru arkam ibnu abil alkam hay ɓe yahaal toon si ɓe naata islam law o jaɓi o yaade nelaɗon alayhi salatu wassalam e muɗum ha sonna maɓɓe kamɓe oɗo saidi joni ibnu zaydin an hayna min zaydi ibnu amr wa nahnu l ana fi saidi ibnu zaydin ibnu amr ibnu nufail ibnu abdil uzza e gandi e gayni baaba joni en natani ɓiɗɗo joɗɗinɗo en on hay si tawi baaba o ɗetti feƴƴere feccere yewtere nden ko fi en faamu fi yeeso kala joni oɗo ɓayro jaɓi islam tawi oɗo wiyeteɗo saidi ibnu zaydin himo jombi minñirawo umar abnu lhattab radiallahu anhu wiyeteɗo fatimatu bintu lhattab kay kalna jillani e on waktu don kadi kay am Umar ibn Khattab radiyallahu anhu kadi hina jombi gadira o do yeteedo Sa'id ibn Zayd jiwo yeteedo Atika bintu Zayd ibn Amr ibn Nawfal yana sare famde Sa'id na jombi min am Umar Umar hina jombi gadja Sa'id ukondiri ko bitta baba e babe mawdo yeltindiri ra ko Sa'id tetti bitta baba mum mawdo Umar ibn al-Khattab tetti bitta baba mum jogondiri ba fami ko jono babdon gol jonnon te pinon o be letti monon be tonji monon kanko ni nyam pengu makko moja baba e mabbele o do wete do Khattab ko nguri be letti be sabu ko nyaadu no do wonno Umar ka letti don ruwa da lecci dibe ko na fumu go mi go na mi anyi ko baddu da ko nyala haje ma saadibu radi ha bi dum mum wiki bon tayna ma sa Umar jabal Islam no tawte babe mun no tiidi kallo dire ma do le kabe ha nyande go tayle kadi mun nyare ne be do jogi ne nyande go Sa'id ibn Zayd joddi ni be ngum wi ya Fatima Fatima wi nam wo mun nyale tum de huunde ko huunde iwo yore nyande go nde fille tawande fi benguma ko yini ngamido munni sibayawta dum tum ono Umar ibn Khattab radiyallahu anhu tawa yewtere makka fo hino tum moniri be addi pehe fi nelado e fi be jokku be nelado sibe wi'a kombo walla tan no fawtini rangi de sukabe de sare be harmi jamaa be tadi en banda be saati be ngurene be bonni jokko diranga te jidi fiji na menka kombo wayi wallitaade dum Umar ibn Khattab maji dari wi min atikum Muhammadan Muhammadon mi gayna nayo mo mi hir kay mo an jonnela be wi no watti e juude ma o detti goddo go detti mo andi o e juude den senda dum wayno dira don anda hande Muhammad sayamutu tabe anda jo mi wi wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah kitaban muajjala sunna juude ma be woni warbal ne tan aban ya dama jogi mo pejidi وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ إِذَا فِي جِدِّ بَنِي آدَمَ جُغَاشِي عمر بن الخطاب يالتي يهي لاجي كافا من كان حاشر يالتي جسم محمد كان كمي فوتي هندي محمد على هجو حق نعمل في نعمه الخير تينون نلا رهنو كغل زطولو غل أرقم ابن عبد الأرقم تيبتون عم بتاعون طيب Hamza nati Islam hibe mari ton taw hibe darde honno be yaltirta Umar yalti no wuggo neddo goto tedo Abdullah ibn Munahim fotte Umar wi ibn al-Khattab ila ayna anta musri hakaza kunta ya tada yacho wo uridu Muhammadan li uriha an-nas min sharrihi bila fala Muhammad mi fotte nebe ben bona makko men ronji o yawi ko ri terto dun jokku hadima wo ti arenta kilam fuddo to ma anjoni abdaw bi kal an am bu ko to certala o yow o Umar hey ni min nale wara talan kono esse ko a gorko Umar yi ko min landoto da ko min gorko wo ko dum ni landima ko arabu ko niri to to wono li o yabu do hore mu yo o wi ni landima se ko a gorko Umar yi yi ko gorko o a min ya ma hino nati e mum mu fa suma bintu Khattab ina ma no idina Muhammad ka Tipe bapa ma'am Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nawfal ibn Abdul Uzza fi dini Muhammadin Sipa gorko hei Toya war Muhammad wando ya tiyong Gainu kapi galne babi mato Anna gorko Kono yaldan taka galne mong Ko waro ita konno derto Fukwe hi den Waru den tau ma akin cin nabe Ne ya na oya Umar wa wallahi kul tahakkan Nuwana nun dal Acukul hunde ka galne mong ya inna itto ya dum ya galle bo e a jarama ko yirti o yirta ni ditanne la yo no Allahu akbar yo no ko hakim ya Abdullah ibn Munahim ni ya han galle baba made yaltina on bone don ton fu ha wala ba no ya hana go do yaati o yi wallahi o li gonga gorko ko dum du watta gorko ron kata galle mu ya hana galle bo o yirti yo no ko fewtani Fatima bintu Khattab min amako e Sa'id ibn Zayd min amako kadi ha joni yete o ari o tawi o do yete do biddo Arqam ibn Abdul Arqam on hino ari jannugol be suratu Taha nelaato immina no sahaba be fardi fardi inna yahuka kari bay ne mana sibe yalti dari ga andoto ay yahuka mabbe tindinaabe hande dum do jannabe dum do harame dal arta to ni be sendira no sahaba be nden yande non be min on donka Sa'id ibn Zayd yo yaw jannama kanko be ngumako Taha kipine ne o ari dum o konji Umar ibn Khattab konji dum Sa'id ibn Zayd mi manzil bab o ibn Khattab Umar ibn Khattab dede din ho hadi Fatima li ta hulu fus fus o wawa nay bawo de wari en tay fus ta hulu tay yi modi mako den jago mon nango o yi de fus yo na ko wawa wawa de o wawa nay bawo de wari en fus yo na ti Fatima ko hulan no ko janano arto ton on jannu gol don o suuro yon don kale jinde ko konkuru arno do jannugol don bayron don jeya kay fami on andi be dadi do wala ro ko fami on wara o yalti non don go suudo yimo o wi non Umar na Umar na on naati tum o hocci dande dolo ke Israel makko on Said hakki o wi anati no dina Muhammad kan Said ibn Zaid wi hayti wala li mahi to minati non ko be baba go te yaati ko kungotun da dati tana be hula ta dum fami khatabu wo hay si wala alima ya Umar minati faro landi mo taw illi ya sayyid asabau aki ti dina ma mira be ngata ti dina Muhammad kan Sa'id ibn Zaid wi ma sabautu walakin shahidtu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa in lam tarda ya ibn al-Khattab hay si wala alima minati dum non o fenki mo banto wala nangono o yalo ito minya makko immi ukko dire makko be dilo non be jiwli joni Umar woni piro ka der galle ko fami on ni do ko na tato te piri don be piri don aya kani ngala fi de jiwon Umar ko gorko on woni fi de jiwon kan ma habiti modi mum piyataake mo jiwlu de mo ruba de Umar kan kadi Umar seyti no yirti le wotere fenki mo to dum fetti few o yewo jodi to ta hande kado wata wadde hay fuy Umar yeki di non dari ji jan nan ko yalta ta ko yurma hande kadi acciti mo ari da di len jo fitta gol mo ya ko dara do ya ya ko mi tawake dum do ah na torde hakuna me torto hakuna me o torto hakuna mo da pide mo di makko kana on anda jo men no da giggol hakuna goddo e modi mu puri giggol hakuna makko ne na goto makko jo ne wi wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma dum na wadata dum Umar jono fu ijeji de dum no jeji ha Fatima wi joni gati mi munni ka accita jon accita ko jotti no wi jono ko mi fala Allah nade ko hon dum accin tinni on ka dina mawbe men ben nade e ka dina Muhammad asabawtuma o yeddu mawbe men ben Fatima wi ma sabawna na Allah men yedda mawbe men ben men jabi dum ko joni men turrede te fala munafata men jabi ko ne la do tinnen tinte be mawbe jokkata de men yedda be de ko men jokkata be no on sai Umar ibn al-Khattab wi adili kay dir mi won ni jogi da don sai ko Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqaha sen won ka annal Musa ari don woni don Umar ibn al-Khattab fon ti jongo ngon tum o ya fuddi Zaid Sa'id fuddi mo jonde tum Fatima wi fiti kay dir ni jogi watti kabao wi ya Umar ame mata ni kay dir anta najis fa sobudo fa shir ko wo Qur'an sobudo me mata bi sida fala me mu de li harami do wuri aya hay lo to da halaba nata Islam mi jonne men janga dina dum harani ma ya mema ta Quran anta najis ko fami khatta bon wayni no tuure do la tata na ko yi do ko debbo ka Umar tawi ne ci uttai wona ko dum o ye o loto yi ka dina ma ko yi kon waro ya kon na dina kan nafirte o wi ala ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah Umar wawli dum o jonne mo non kay dir Umar jangi Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa o soggi ayon hayer ko windi don kon on wallahi Muhammad ko wawi hala wo wata wolde sifa dum do kon to Muhammad wolti ni Sa'id ibn Zaid wi himo ka galle Arqam ibn Abdul Arqam e yahay wo mahin mina ta Islam e juda ma tan ka be detti on say Sa'id on detti Umar nabi ka nelado wonto be arrive tawi nelaɗon hakkunde sahaba ɓen no heewi few galle de Umar Kunti. Ke wi man bil bab o wi ibn al khattab de di ñu ko bendi fop da to fop fop hu bay fo dendi ke ton jillo liri xam sa wi nabi ko ko no wadi yo den Umar bil bab Umar kon ci do joni tan ni ko ne ko na o wi tawhulu ibn al khattab o wi yahe uddi tanam ba fa nalo nata in jaa يريد خيرا قدمناه الى الخير وان جاء يريد شرا قتلته بسيفه ويوديكانيو شو اري تاوي كو جام ادي مو نابا مكا جام وني تون شو اري تاوي كو تانا اري والله كو كافا ماكو كان هير سير تامهاند ني غول دي تاكا فانتا حمزه ابن عبد المطلب يا اخو قتلته بسيفه وهي مين كافانتا مي ولي لا يسمي كوكونيرا koma koka ma koka mi hir sir tabo kundi ta ne monata ko no ran tombo kwan su si non umar go hamza na lu tute ko do futa da o nyame ta ko horde ya wi wana pa par parati wal ka ei on tai pe ne udi ta ne mo fo poti acci di lawo ngol e hamza tunjon pa ko kan ko angaji umar ari ha he uti dari hamza dari to ade jipe mai da tawala al-hirandir kan ko juuti hamza ma la turidu ya ibn al-khattab wi uridu muhammadan wa ma hajatuka ilayhi wa kunu falira la nalado wa uridu an adkhula fi hadha ad-din wa inni ahlan wa sahlan wa marhaman bika ya umar ina nalado nala to se yo he o jodi to li kalima shahada taini nalado habbir sunnu ko habbir idi wala wala umar ibn al-khattab nati islam Hamza bin Abdul Muttalib nabi Islam Islam he di dole han nikati ko dum do woni sabu Umar nabi Islam sen fami dum non konti men gurna kadi o do Sa'id dan Hajjon Ibnu Zaidin kayri dum do woni Sa'id Ibnu Zaidin konti men gurna mundan yaadi e jokkugol nelado nelado fe kini acci do Umar o wakil o jokki Usman o jo o Umar o jokki non ulafaul arba ha de lanni himo wuri fasse ko hitande chapkante joyi e didi ma go o fekkini ala khilafin baina ulama'i as-sira hitande chapkante joyi e go ma didi burna di mana fergu nelado o hebuno dubi modda nyando fekkini haramo joge dubi chapkante je e go ma didi andi dubi hebi kata yari ni non ha ono kuyetedo ma'rakatul yarmuk na nyando fen nyinno piji di tawta no hawni modda fayri yar ma'rakatul yarmuk hewti kali ko ardi dum ko Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah ko ardi nano jinga jihadi be yarti de Madinatul Munawwarah hago gol be do wetebe Rom ronen be be suratul Rum inni tirabe be hago gol be kali kambe ko be guluji nogay e tido be be tay ronen be ko be guluji teme dere guluji nogay e tido tahi be buddi guluji tama dere habo bayri be ari be yalti be yi be golle be tayi be haba taben hino buri be dudu de ko buri be ko guluji no gayi de guluji tama dere no gayi dum ko botum awanon dum do ani ni modja be garti be jangiti tobberne Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah ko be andude men jangi no murna mabbe hula ta kan yum kadi Tayro tawi sahaba ben jibi ke hono de tetir ta dum do o de ti kongo kama Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah ya hudd al muslimin ala al qital fa qal de ti kongo wi ibadallah unsuru Allah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum ibadallah isbiru fa inna sabra manjatun min al kufr wa mardatun lil rabb wa madahadatun lil ar wa ashri'u الرماها واستكروا بالروح بالترف والزموا الصمت إلا من ذكر الله عز وجل في أنفسكم حتى آمركم إن شاء الله وده كونغ كان كو أمير أبو عبيدة أمير بن الجراء ويكون يجيب الله يت ولي جولي من أو ولا أم وتبين سنة من يفامي من يلقدون ولي كو ولا تجومي من من يلهنو دندن نتو يرسر من يلهنو قيدن نتو يارو يارو becce magade monde ho watton kan la nyal habbo don ta goto non fampo dey hana non kongol angol mi wi'i wade mido dabbude program mudum darane dina kan darane harane tam hulu dudu gongol enen wana dudu gol wonden habirde ko bi kalimatillah dudu gol du dum himmina enen ko kidu gol himmini en bay abu ubayda ta amir ibn jarrah wawli gol kongol gol mahati e berde de kan di jonno yu harrijil mu'minina ala alqital jinin be jihadin ha berde de wura wa inda zalika kharaja rajulun min sufufil muslimin وقال لأبي عبيدة إني أزمعه على أن أقضي أمر الساعة فهل لك من رسالة تبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبو عبيدة نعم تقرئه مني ومن المسلمين السلام وتقول له يا رسول الله إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا بيلو ولي أولا تحريب الترغيب قوت سرشيك safu julbe ben ko o feeriri tawa nagawal o ari haa o dari yeeso fu o wi ya aba ubayda abu ubayda darimo o wi min on mi subi ke ni taw gol nelaade mi fokkiti kabe woni ton ida mar ko nelor taame mabbe mi yottinano e ko dari den do ko juuti ya ikhwan andi nelaado fetti ni no wo fokkiti kabe won ton himo mari nelal ngal o jon norta hara o yottinano yeedun nelaado hara nelal ngal no iro e Abu Ubayda kanko fokkiti goy ande wala haaje Madina ko maabe foole ko be nelaado accuno tay hay fello be darto to yaahi Abu Ubayda wi a fokkiti wo min on ni mil tata sida mari non ko nelo taame nelaado addu nelal ngal fokkiti Abu Ubayda wi yawi a nelaado mi do salminabe julbe ben fo hino salminabe yeto nelaaɗo wiyaame yii ko jooni amen fodunoo men konko gonga meɗen arde ya ikhwan o sorti kaafa makko kan o wubbi kanko tun o sorti e julɓe ɓen o yehi o wari haa o wara said bun zaydin o wii ɓayri mi yii o gorko o yalti o wowlingol kongol o waɗi ngal gollal kulol ko wonno e nder ɓernde an ɗen ko fuu way wasi tami wasi tawi ɗum tama tamande yaltina buga to tawi hande kadi mi rentatina e ƴiiƴan e mayde mi ɓeydi ha ɓurti mi sorti kafan kam mi yaari yeeso min mi juuɗa ɓe yutire ɓaawo ma hin en heɓa polga o ardi marakatul yarmuk kanko wonno yeeso haɓa ha guluuji temedere e nogay e nayi on foola yeeso guluuji noga e nayi on ɓe jogi ɗum on anndi saidu nanen ibnu zaydin na kanko saidu nanen ibnu zaydin woni ɗo goy ɓanndu ndun ko gootum kono ɓerɗe ɗen serki ko ɗum sinelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki inna fil jasadi mudga ida saluhat saluha aljasadu kulluhu wa ida fasadat fasada aljasadu kulluhu ala maha wa hiya alqalb darme nden sinde wuuri tum ɓanndu ndun gollay si darme nden maayi tum ɓer ɓanndu ndun ko ɗon ɓurata maayde ko kanko Allah subhanahu wa taala waɗi sabu ɓe heɓi natiija e ndin ɗon jihaadu wiyeteendi marakatu alyarmuk ɗum ɗon feƴƴi arene murnan sa'id ibnu zaydin kadi haa jooni ɓe wi kana mustajabu du'a e yiyay ɗum wallahi kala ko wonata sabu haa neɗɗo wona hara o jaabinantaake du'a wallahi no jari o sertomi kala ko wonata sabu hara sa torike joomi ma o jaabinante ɗum ko sacci woɗa haani wadde ɗum sabu julɗono haton jinni toreede jaabinane bal o haton jinna ɓuri ɗum ka oɗo noon no hokkano ɗum ɓe darɗu misal nde wuuri haa e gurnam moawi oɗo yasid ibnu moawiya moawiyat ibnu abi sufyan abu ubaydata amir bunir jarra ardinimo ko wiyeteɗon hannde dimasque ko wiyeteɗon dimasque hannde ɓayɗo ardinama ton o hoɗi ton o kawtiri ton e debbo gooto wiyeteɗo arwa bintu kaws bintu uwaytin on debbo no wiye arwa bintu uwaytin ɓe kawtiri kaw honna ɗon kanko oɗo sa'id ibnu zaydin on debbo noon tawi ko debbo fitna ɗuɗuɗo soñga e gurgurure sa'id noon tawi anda o lori noon sa'id ka wondigal ka kawtal haa itti haa o tawi jooni ko o waɗata kanko oɗo wiyeteɗo arwa bintu uwaytin ko fenugol e oɗo sa'id ibnu zaydin tuumiramo fenaande bonna inde makko ne hakkunde julɓe ɓe. Ko waɗi keerol makko ngol ka o hoɗi ɗon leydi makko ndin e leydi Saidi mum Zeydi ndin hiɓe waɗi bornure. Kanko debbol ngo buumi nden bornure, ko woni hakkunde maɓɓe keerol ngol kirindiwol ngol. O yalti o saaki o wii Saidi bunu Zeydi buumi kirindiwol ngol woni bornure nden hakkunde maɓɓe, ɗum woni sabu haa o naati e leydi makko kanko debbo on jaka ɓe wujja e leydi. Ɓeeno wiya no moƴƴijaa ɓe wujjay. O saaki ɗum noon haa fakki. Balo immini nelal kanko debbo on nde o saaki ɗum Dimaska haa saaki, ɓe wolana ɗum Saidi. Saidi wiyani mi alaa haaje ɗin keeji mi lannotaako, mi ɓaylan hanndi mi waɗal ɗum. Haa satti debbo on neli nelal Madina e Marwan ibnul Hakam, ko wonno on say amirul muminin. O wii yo on inni sifan arooɓe ñaawa, hakkunde makko e Saidi naa ɗum ɓe haɓay. Marwan ibnul Hakam wii min kawtini suusay immaade yahude garoo ñaawa sahaabaaji nelaaɗo fii tummbul leydi. Debbo on wii so araal tun haray bonay. O wii jooni kanko yaata yo ɗettu yo ɓe noddan mo Saidi bunu Zeydin, ɓe ittana mo Dimasque, ɓe naɓa mo to ɓe yewta ton, o arataa fii ñaawgol on. Ɓemmini Saidi o yehi o yehi o tawoy mo. Marwan bunul Hakam wiya Saidi maadira a tadiri jiddan mi ɗon ngantino déplacement on, wallahi ɗa feƴƴi nde mi ñaawatama, iɗa feƴƴi haynde mi lamdotoma sifa ɗum. Kono ɓayri bonon hewtirini ayino saa kori, wallahi nden haaneetaade no ɗum laaɓira. Debbo on wiyata ƴiige balle leydi makko ndu, miɗo ngantino noon moƴƴa miɗo yaaduno. Kono wiiɗa e ɗum Saidi bunu Zeydi no wii kayfa adlimuha wa qad sami'tu min rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul man zalama shibran min al ardi tuwiqahu yawma al qiyamati min sab'i arabin. O wiya oɗo Marwan, a tanɗini min mi taƴa e tumbul leydi goɗɗo mi hoɗa, min mi jooni ke haa mi nani nelaaɗo no maaka mo taƴii tumbul leydi haqqe goɗɗo ka aduna ɗo, ñannde darngal o taƴante kum ɗon haa ka jeeɗɗa ɓiiri waɗee koɗol ɗo ɓornee ka daande, min mi wakkiloto ɗum. O yawi wallahi miɗo fellita wattaa kono ayi ka honto fewndi. Jooni ko honno watten? Saidi bunu Zeydi wii mi yoniima ɗum mahi mi soroto rabbul izzati wal jalali on, o laɓɓina ɗum haa seeɗoɗaa haranaami woolan ma. Min fuu bona hakkunde amen bona pombo ngol no jokkondiri no wawi tum wa portable ɗo ko manque ko crédit tun sa sartiya sonay tum noto mi noddimo wolna en ko laaɓe ɗum ayay koa. O wiyamahi Marwan inni ɓe yaadi. Saidi bunu Zeydi wii o wii Allahumma to no heɗi innaha qad zamat anni zalamtuha fa in kanat kadiba fa'in basaraha wa alqiha fi bi'riha alladhi tunadiuni fihi wa adhhir min haqqi nuran yubayyinu lil muslimina anni lam adlimha. O ɗetti goa o wii jooni tonnaajo on wii mi tooñiimo mi taƴii tumdere makko leydi, joomi si tawii o fenu e hoore an o tooñimmi saa warumo a wuminaali gite makko ɗe. Si tawii o fenu e hoore an o tooñimmi wata warmo sina e ndeer woynu ndu wii ndum mi taƴii mi jartiimo. Jooni mi ferikema kadi wata warantaa warumo haa feññinanaa julɓe ɓen tooñe ɗe o tooñinni ɗe. Ɗiiɗoo tatooɗat ɗum ɓe wii ndiyan saaɗi ndeññanden Dimas ɗan sifa ɗan meeɗaali saaɗi ɗe haa ndeññande heewti. Njaareendi tulde addanoondi hibbaa e dow bornure nde ndiyan ɗan ari ili yooli njaareendi ndin fof haa bornure nde yarti. Si tawno jama on koye waɗu feeliwal ɗum ɓe ñallayno ɗon balɗe, ndiyan ɗan itti ɗum haa bornure nde yalti laaɓi toyi, ndiyan ɗan helti njaareendi yoori. Saidi bunu Zeydi wii Marwan ar ndaara bornure nden ka woni ɗon e koloyru ndun ka woni ɗon. Ɓe ari ɓe tawi bornure nden ka nde woni ɗon kaka nde haani wonde ɗon, koloyru ndun ka woni ɗon ko debbo on naati e ko Saidi bunu Zeydin ko. O yii julɓe ɓen fof yii ɗum. Bimbinen ñannden debbo on wumi ɗi, bimbitinen ñannden e unii o ndeer ɗum koloyru o maayi, ko ɗon woni ɗaɓuru makko o ɗon o surraa gasi. Inna min ibadillahi ibadan law aqsamu ala allahi taala la abarrahum, no wodi jiyaade ka dowleydi ɗo no nelaaɗo maakiri hayti koye joomi men ɓe wooniri ɓe wii joomi mi wooniri manngu manngu mbaa waɗanaaɓe muunde kaari o ɗigganaaɓe o waɗanaɓe ɓen no woodi selman ko ɓe naɓiri ine jeya maɓɓe barra ibnu malik en ine jeya maɓɓe saab ibnu abi waqas ine jeya maɓɓe barra ibnu azib en ɗuuɗuɓe ɓayi ɗum ɗo waɗi bornure nden feeñi jama on yii tooña ɗen saydi tooña debbo on wumiɗi bimbi muɗum o maayi bimbiti muɗum ɗum watte hakkille ɓe julɓe hakkunde maɓɓe e joo maɓɓe ɓoggol ngol saƴa ngol jokkondiri wiini hakkunde sahabaɓe ɓen e yimɓe moƴƴuɓe yawtuɓe ɓen e joomi men tabaraka wa taala contact on hari hino tokki ɓuri portable e portable hara réseau no woodi crédit no woodi ene ɗiɗi si timmi e téléphone hannde ko ɗum hatta feƴa crédit no woodi portable no moƴƴi réseau no woodi feƴata hari to no holni ɓuri ɗo ɓayre yi hasanul basari goɗɗo ari darke wiimo ka tooñowo naa nunduɗo o ɓanti juɗɗen ngo wi jooni si tawi o fenay hollumo jooni gorko maayi haa ɓutti si yani tisan kon jooni si tawi o tooñan o fenay jonni to men ɗiɗo menen fof hakkunde amen min tooñuɗo on eko wii kon e kanko mo tooña on tooñuɗo e amen wo jonni tumo tooñeɗen tagor nen fof seeɗo ɓe wi gorko on sakkata mayyi tan o waalaaki o maayi o maayi to waali dampitaali waali tunta e ɓuttiino ngol ɓoggol no kadi tawti jooni ngol no fonti hakkunde men e makko wonaa si o wii ɗo ma zala wala ya zalu o yiwaali o meeɗata iwde ko yimɓe waɗanteɓe ɗum ɓen no gasa hara ɓen ɓe yehiino wo maɓɓe hara artaali allah subahanahu wa taala artifen sifaɗen ɓerɗe haray ɗum ɗo hino jeya e ko salaf rentinirayno julɓe ɓen tooñugol niraɗon ɓe maaki wattaku dawatal mazlumi rente toraare tooñaɗo tooñaɗo si torke joomu men jaabine laysa bayna allahi wa baynaha hijab henjango fii ala hakkunde muɗum ko wisi umar abdulkat ono umar abdoullahi bne umar ɓe maaki menen men ne amen fini men tawi arabuɓen hino yi'a koni rento rento mbumande nde joomi men wuminirno arwa ibnu bintu uwayse sabu kamɓe ɓe yino ɗon ko tak tak waɗi jooni holluko tooñi ko ndiyamɗan saaji fitti jama on seedi joomi wumin gite ɗen ɗe wumi hannde joomi warmo e nder koloru mum o surra nder ɗon faɗɗi janngo ɗum yaawi dey kaa yawali ɓe wiya noon rento kaari de wataw huɗe kuddindi saidi bnu zeydin huɗuno arwa bintu uwaysin abdoullahi bnu umar ɓe wii ɗum ɗo ɓe finuɓe tawi arabu no finno ɗum ɗo hari on saɓe janɗaali haray ɗum wo fala ajaba ɗum hawnaaki fi dalik fa rasulu sall llahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul ittaqu da'wata al mazlum fa innahu laysa baynaha wa bayna allahi hijab rente toraare tooñaaɗo henjango ala hakkunde muɗum e jooni meɗen ɓe maaki fa kayfa ida kana al mazlumu saida bne zeydin ahada al asharati al mubasharina bil janna wo rento tooñande toraare tooñuɗo wo ɓurtu rentaade si tawi torotoɗo on ko saidi ibnu zeydin on mo tawata himo jeya e sappo subaɓe e ɗeɗo mofte naatoɓe aljanna hara ko o huɗatama rento ɗum dey ka hulɓinaaki haray ko ɗum ɗo ni gurnan saidi ibnu zeydin karamo koɓɓe ɓe wi ko duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e goho duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi hakkunde ɗiɗo ɗiɗi woni koɓe feɗɗiniri ko hitande capanɗe joyi e goho maɗum hitande capanɗe joyi e ɗiɗi hakkunde ɗiɗo ɗiɗi ɓe feɗɗiniri hilafu on ko ñande ɓe naati islam hari ɓe heɓi juuɗino ɓe jogi duuɗinoɓe ñande ɓe feɗɗini ko hitande capanɗe joyi se wi goho wiyani ɓe jogi duuɓi capanɗe jeeɗɗi e goho capanɗe jeeɗɗi sinoga e tawtiɗo na capanɗe joyi sinoga e tawtiɗo na capanɗe jeeɗɗi se wi ko capanɗe joyi e goho ɓe feɗɗiniri wiyani ɓe jogi capanɗe jeeɗɗi e goho se wi ko capanɗe joyi e ɗiɗi hitande fergunelaɗo ɓe feɗɗini wiyani ɓe jogi duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi hilafu on ko ɗo woni si tawi woodi ko famini e muɗum ara ko min allahi taala wahda si tawi woodi falde ko heewi e muɗum faminna wa min fa minni wa min alcheytan wallahu wa rasuluhu minhu bara وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.